złote i depilator świetlny Babyliss teraz za jedyne 699 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 listopada. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Znów wysoka liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Zmarło prawie 600 osób. Wykryto 15 tysięcy nowych infekcji. Belgia łagodzi część ograniczeń związanych z pandemią, ale w święta utrzymuje ścisły reżim sanitarny. Biało i mroźno zrobiło się w górach. Warunki do uprawiania turystyki trudne, ostrzega TPN. Opady śniegu, niski pułap chmur, będzie niska temperatura. 15 178 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. Zmarło 599 osób z COVID-19, podaje Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach z powodu koronawirusa jest leczonych 21,5 tysiąca pacjentów. Do respiratorów jest podłączonych 2100 chorych. W ciągu doby wyzdrowiało 21,5 tysiąca osób. Łączna liczba ozdrowieńców to 538 tysięcy. Ścisły reżim sanitarny od dziś w sklepach. Wszystkie także te w galeriach z odzieżą, zabawkami czy sprzętem RTV i AGD są ponownie otwarte. Dodatkowy dzień na zakupy będzie 6 grudnia. Wczoraj Sejm zdecydował o trzeciej niedzieli handlowej przed świętami właśnie w Mikołajki. Kolejne niedziele handlowe wypadają 13 i 20 grudnia. Belgia łagodzi część ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Od wtorku zostaną otwarte sklepy. W Belgii spada liczba zakażeń, zgonów i przyjęć do szpitali, ale władze uważają, że za wcześnie na łagodzenie wszystkich ograniczeń. Sytuacja w naszym kraju jest lepsza niż jeszcze 4 tygodnie temu. Udało nam się uniknąć najgorszego i dramatycznego, ale sytuacja wciąż jest trudna. Premier Belgii Alexander De Croo poinformował, że na razie ponownie otwarte zostaną tylko sklepy, które były zamknięte od końca października. Natomiast reżim sanitarny w święta zostaje utrzymany. Rodziny będą mogły zaprosić tylko jedną osobę do domu, a ci, którzy mieszkają sami, mogą zaprosić dwie osoby. Do połowy stycznia zamknięte pozostają bary i restauracje, a także zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. W Sylwestra zabronione w całym kraju zostały pokazy sztucznych ogni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bruksela i Londyn wznawiają brexitowe negocjacje twarzą w twarz, a główny unijny negocjator zakończył kwarantannę. Kolejne rozmowy odbędą się na Wyspach. Michel Barnier może już opuścić kwarantannę i niemal od razu wyrusza do Londynu. Czasu na porozumienie coraz mniej, miesiąc. Jeżeli porozumienia nie będzie, trzeba będzie handlować na podstawie podstawowych zasad opracowanych przez Światową Organizację Handlu. Lepsze to niż ugięcie się przed Unią. Lepsze to niż zła umowa, mówią zwolennicy twardego kursu. Ale niepokój zwolenników porozumienia budzi fakt, że brak umowy to powrót ceł, podwyższone koszty produkcji i problemy dla gospodarki. Główne kości niezgody? Po pierwsze rybołówstwo. Czy i w jakim zakresie po brexicie unijni rybacy będą mogli łowić na brytyjskich wodach. Unia nie chce tu dużych zmian, a Londyn odpowiada, zmiany muszą być, skoro odzyskamy teraz kontrolę nad tymi wodami. Kwestia numer dwa to stopień koordynacji reguł gospodarczych po brexicie. By handel przebiegał w miarę bezproblemowo, bez kontroli lub z niewielkimi kontrolami, Unia chce, by na przykład normy higieniczne były zbliżone. A Londyn jest sceptyczny, chce więcej swobody, choć jednocześnie nie chce barier w handlu z Francją czy Polską. Z Londynu Adam Dąbrowski. W górach już zima, w wyższych partiach Tatr na szlakach śnieg i lód. Do tego zaczęło wiać, a chmury mają niski pułap. Czyli jeszcze trudniejsze warunki, bo dojdzie nam do tego problem w orientacji w terenie. Będzie niska temperatura, nawet w dzień będzie poniżej zera, a dodatkowo przy wietrze ta temperatura odczuwalna w górach może być naprawdę nieprzyjemna i niebezpieczna. Ostrzega Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. To warunki dla bardzo doświadczonych i dobrze wyposażonych turystów, dodaje Krzeptowski-Sabała. Jeśli nie mamy sprzętu i doświadczenia zimowego, to wybierajmy się tylko na te najłatwiejsze dolinne szlaki, gdzie nie ma jakichś stromych odcinków. Trudne warunki także na szlakach turystycznych w Beskidach są oblodzone i też przyprószone. Na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach rano było minus 4, na Klimczoku i Leskowcu minus 3. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Najcieplej dziś nad morzem. W Gdańsku 6 stopni, w centrum od 3 do 4, w Krakowie 2 stopnie ciepła, w Suwałkach tylko stopień ciepła. Wszędzie może padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K za 2899. Taniej o 600 zł. Żelazko Tefal 2000 W za 65,99. Taniej o ponad 50 zł. W sklepach Euro i na Euro. Euro.com.pl. Sobota w Polo ma ulubiona. Cie, ma. A kto teraz nie ma super promocji na sobotę, sąsiadko? Ale aż takich? Aż jakich? Tylko dziś w Polo Markecie filet z piersi kurczaka 7,77 za kilogram. Tak, 7,77 za kilogram. A pomarańcze opakowanie 1 kilogram tylko 2,77. Bo w Polo Markecie każda sobota jest ulubiona. Polo Market, polski supermarket. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość. Gwarantują nam jakość. A ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Naturalnie bałtyckie. Ryby pełne wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Trzech mistrzów Black Red White. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, ale za to Black Week będzie. Tylko do 3 grudnia. Setki mebli do 40% taniej i w 20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. A, witam. Pan Marian i pani Barbara. Marian i Barbara w Mediamarkt. A, rozumiem. Państwo są tutaj incognito? No pewnie. Takie okazje na Black Friday XXXL to tylko w Mediamarkt. Też bym się nie oparł. Mediamarkt! Takie ceny powinny być nielegalne! Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday przedłużają. Ale tu się dzieje! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch teraz za jedyne 1333 zł i depilator świetlny Babyliss teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11.07. W audycji około południa witają Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, Magdalena Trzaska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość dotycząca Piotrka Struny Strojnowskiego, który niestety nas pożegnał, odszedł. I na sam początek posłuchajmy, bo w czasie audycji oczywiście będą się przewijały rozmowy, które prowadziłem z Piotrkiem 22 stycznia tutaj na antenie Polskiego Radia w trzecim programie. Na początek część jego spuścizny artystycznej, chyba najbardziej znana piosenka z repertuaru zespołu DAB, Ogrodu Serca. Gdzie smutek gości, gdzie gorzkie dni i gorzkie noc.

Tak, filozofię Piotrek swoją miał i faktycznie tutaj trzeba mu oddać, że wpasował w muzykę reggae zupełnie nową jakość literacką, liryczną, której oczywiście w jego przypadku niepodważalnie wywarła ona największe piętno chyba na grupie DAB i później już grupa DAB bez Piotrka była taką niepełną całością. Posłuchajmy teraz też piosenki, która dotyczy naszych ludzkich spraw, które się u nas dzieją, w naszej psychice, w naszej duszy, pod tytułem Moje paranoje. Piotrek jako człowiek niezmiernie doświadczony w wielu obszarach życiowych, wiele rzeczy widział, wiele przeżył, z wieloma miał do czynienia bezpośrednio. O takich historiach, o których niektórzy oglądają tylko filmy, on rzeczywiście przeżył je w realu i na podstawie, w kontekście właśnie tych wszystkich doświadczeń zadałem Piotrkowi pytanie, Skąd właśnie patrząc przez pryzmat tych wszystkich jego doświadczeń, tego co mógłby robić i wybierając jednak jako czołową, najważniejszą rzecz w życiu dla niego granie muzyki, w tym wypadku akurat zogniskowanej na reggae, zapytałem się, skąd się wziął ten pomysł, żeby właśnie w to wejść. I taką uzyskałem odpowiedź. To generalnie rzecz biorąc była załoga warszawska, głównie ja w tej enklawie remontowskiej się umieściłem i gdzieś tam z punk rocku pomalutku gdzieś to się przemieszczało, UB40 się pojawiło, gdzieś tam Police zagrali gdzieś w tym stylu, no i później nagle przyszedł Marley i to było jakieś takie łagodne przejście w reggae. I ja myślę, że to było to, co jakby ludzie słuchają na początku różnej bardzo muzyki i wreszcie trafiają na taki styl, który im odpowiada sercowo, że tak powiem. I, no i właśnie, to było no. To. Dla mnie człowiek był zawsze bardzo ważny jako taki. I to, co skrywa w sobie i to, że miłość jest największą wartością w ogóle. To do tej pory uważam. Życie i miłość. Tak jest. No tu się, wiesz, trudno nie zgodzić. Ci, co się nie zgadzają, to w gruncie rzeczy popełniają błąd, jak gdyby na własny rachunek. Tak, Piotrek już jest po drugiej stronie lustra i właśnie o tym, że jednak każdego czeka odejście, o tym jest ta piosenka, którą zagra zespół Republika, Odchodząc. Odchodząc, zabierz mnie. proszę weź mnie też. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Proszę weź mnie też. Jest 11.25, trzeci program Polskiego Radia. Słuchacie Państwo audycji Około Południa. Się nazywam Jędrek Kodymowski. Dzisiaj cała audycja wspominkowo. Będziemy jeszcze wracać do rozmowy na temat Piotrka Struny Strojnowskiego, animatora muzyki reggae, współzałożyciela zespołu DAP. A przed Państwem też wspominkowo Carlos Santana z chyba najgłośniejszego, bardziej wpływającego na obraz ówczesnego popkulturowego świata festiwalu Woodstock piosenką Evil Ways.

To był zespół Breakout i zapraszamy na korridę. A ja przypominam Państwu, że można do mnie pisać. Zresztą bardzo do tego zachęcam. Dawać, przedkładać propozycje muzyczne, tematy, które chcielibyście Państwo, żeby były poruszone. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymoski@polskieradio.pl. A ja nawiążę do dzisiaj przewodniego tematu, który przewija się przez całą audycję, związanego z odejściem Piotra Struny-Strojnowskiego, animatora muzyki reggae i współzałożyciela zespołu DAP. Wiele imprez całonocnych dyskusji spędziliśmy wspólnie na przełomie lat 80. i 90. No już bardziej tak celując w początek lat 90. tych dyskusji naprawdę było bardzo wiele. Zawsze były one ekranizowane z backgroundem muzycznym. Było parę miejsc w Warszawie, gdzie spotykała się tak zwana starsza załoga i mogła wymieniać swoje opinie, przede wszystkim związane z muzyką. I właśnie jednym z zespołem, który w tamtych czasach był bardzo popularny, dziś może jest trochę zapomniany, jest grupa Sensor i utwór The Key. w czasie tego wywiadu, który przeprowadziłem z Piotrkiem Struną Strojnowskim 22 stycznia tutaj na antenie Polskiego Radia w trzecim programie w Aptece Nocnej, wspominaliśmy imprezę, na której żeśmy się spotkali, zresztą spędziliśmy na rozmowach, na kontemplacji muzyki i na różnych wspominkach już wtedy całą noc do białego rana na Mokotowie właśnie w mieszkaniu, w którym Piotrek wynajmował. Rozmowa stoczyła się na temat tych wszystkich, którzy brali udział w tym spotkaniu towarzyskim i kwestia właśnie takiej retrospekcji, kto z tych ludzi został, to Piotrek na ten temat powiedział. Posłuchajmy. Piotrek, a właśnie tak chciałem nawiązać do dawnych lat, bo znamy się ładnych parę lat, masz nawet powiedzieć parę dziesiąt. Tak, no. I pamiętam te czasy, kiedy można by rzec, w życiu działy się duże perturbacje. W zasadzie był też okres zamiany dnia na noc, noc na dzień. I tak jak pamiętam właśnie na imprezie, na której żeśmy się spotkali swojego czasu, to było u ciebie na Mokotowie, było bardzo dużo osób na tej imprezie i tych osób w zasadzie już praktycznie nie ma. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, że... No niestety, ale w większości nie ma. No tak, i tak właśnie, proszę państwa, się kręci życie, że urodzić się można, ale umieramy wszyscy w pewnym momencie, pozostawiając to, co zrobiliśmy. Ta spuścizna, tak jak w przypadku wczorajszego solenizanta Jimiego Hendrixa, będzie nam towarzyszyć jeszcze przez wiele pokoleń. I to jest piosenka, która wczoraj się nie zmieściła ze względu na rozbudowaną sferę tą dydaktyczno-dziennikarską przed państwem Jimi Hendrix i Crosstown Traffic. Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Yeah. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć krótkie zakończenie naszego wywiadu tutaj na antenie Polskiego Radia z Piotrkiem Struną Strojnowskim, którego zapytałem o te miejsca po jego powrocie z powrotem na scenę, gdzie mu się najlepiej grało, i powiedział nam właśnie to. No po prostu trzeba być zakochanym i same wychodzą z rękawa. Wiem, może z serca bardziej. Tylko tak żartuję, podpuszczam. Który z festiwali, czy które z miejsc ostatnimi czasy, nie wiem, w przeciągu tego założenia właściwie nowego zespołu, które miejsce najmilej wspominasz? Afryka Reggae Festival w Toruniu, który żeśmy grali w zeszłym roku. I to takie było miejsce, gdzie rzeczywiście poczułem te takie bardzo fajne wibracje, ale też w zeszłym roku PIP, czyli Piotra i Pawła, który jest organizowany co roku w Warszawie w różnych miejscach i tu przyjeżdża kupę ludzi, dużo też ze starej załogi, ich znajomych, i to jest takie, akurat Piotra i Pawła w zeszłym roku było na Piotra i Pawła dokładnie, a że w zespole mamy dwóch Piotrów i jednego Pawła, także mieliśmy też imprezkę taką. Czyli się wszystko zgadzało. Wszystko się zgadzało. A jakbyś miał na przykład wrócić do dawnych czasów i tak z perspektywy dzisiejszego dnia powiedzieć, który moment był taki przełomowy, jeżeli chodzi o właśnie tworzenie muzyki, granie, wiesz, kiedy się czułeś dobrze, a kiedy i co spowodowało, że zacząłeś czuć się źle? Znaczy na pewno Jarocin był niesamowity, bo to była taka największa publiczność w tamtych czasach, przed którą można było zagrać. A no gdzieś poczułem się... W którym roku, że się grali ten? 83 i 84, bo z tego co ja pamiętam, mogę się gdzieś tam trochę pomylić, ale chyba raczej nie. Ten 83 to był w pierwszym roku, kiedy żeśmy zaczęli grać, nie? I później jeszcze raz żeśmy grali. I to były takie najbardziej niesamowite grania, ale też mój ostatni koncert był niesamowity, czyli w klubie Melkweg w Amsterdamie, chyba największy klub, jaki tam jest, więc to też było takie niesamowite, bo graliśmy nie dla Polonii, tylko dla tubylców. No ale to był mój ostatni koncert, bo gdzieś tam Czarna dziura cię wciągnęła. Nie zgadzało się. Trochę tam parę rzeczy i postanowiłem odejść. Matko moja, matko, serce mam jak ogień. Matko moja, matko, serce mam jak ogień. Serce mam jak ogień. Jak ogień mam. Serce mam jak ogień. Jak ogień mam. Urodzony w strudze słońca, serce mam jak ogień. Urodzony w strudze słońca, serce mam jak ogień. Serce mam jak ogień. Jak ogień mam. Serce mam jak ogień. Jak ogień mam. jest 11.53. W imieniu własnym oraz całej redakcji muzycznej chciałbym złożyć serdeczne wyrazy współczucia z tego powodu, że Piotrek Struna Strojnowski odszedł, ale mam nadzieję, że będzie tam cały czas na wielkiej regowej imprezie razem z Bobem Marleyem i resztą gigantów tego gatunku muzycznego, ale nie tylko, ze wszystkimi, którzy zajmowali się i w sercu mieli muzykę, bo zawsze, kiedy słuchamy muzyki, stajemy się lepsi. A przed Państwem Justyna Święs, Wojtek Mazoleski i Organizmy Piękne. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Orlen dba o Twoje zdrowie. Jako pierwsi w Polsce wyposażyliśmy stacje w urządzenia, które filtrują i oczyszczają powietrze. Dzięki czemu zwiększają Twoje bezpieczeństwo. Orlen. Kierunek bezpieczeństwo. Halo. Gdzie ty jesteś?